בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות תורה דעה, כרך א', הלכות מעונן ומנחש, הלכה א' והלכה ב'. הלכה א', אסור לעונן ולנחש, דיינו לומר את פלוני יפה, את פלוני וכו', משום שנאמר תמים תהיה וכו'. יורה דעה, סימן קופה אינטט. כי כשאומר את פלוני יפה, את פלוני רע, נמצא שנותן כוח ושליטה להעת רעה. וכל זה תלוי בפגם הברית, שעל ידי זה מתגבר העת רעה חס ושולם, כמבואר במאמר איימן וכו' בסימן חפתת. וזה שנשמח לזה הפסוק, תמים תהיה, שהוא ההפך ממעונן. היינו בחינת תיקון הברית שנקרא תמים. כמו שכתוב, יתהלך לפניי ויהיה תמים. שעל ידי זה נכנע את רעה שהוא בחינת מעונן כנל. וזהו, תמים תהיה עם השם אלוקיך. השם אלוקיך זה בחינת אלמא דאתי, בחינת השם הוא האלוקים. ובבחינת אלמא דאתי שם נתבטא לעת רעה לגמרי, כי אלמא דאתי הוא למעלה מהזמן והמידות, והוא כולו טוב, ואין שם בחינת העת רעה לגמרי כלל. וזה זוכין על ידי תיקון הברית שהילדו נתרומם המוריחין שהוא בחינת הדעת, בחינת אלמא דאתי, כמובן בכמה מקומות. ועל כן על ידי תיקון הברית נתבטא לעת רעה כי זוכין לבחינת אלמא דאתי שהוא כולו טוב למעלה מהזמן כנל. וזה שכתוב מאותות השמיים אל תחתו כי יחתו הגויים מהמה. כי ישראל שהם בבחינת שומרי הברית אין להם לירה מאותות השמיים שהם מורים על הזמנים והעיתים. כי העת רעה נתבטל על ידי בחינת שמירת הברית וזוכין לבחינת אלמא דאתי כנל. הלכה ב' אין שואלים בחוזים, בכוכבים וכו', משום שנאמר תמים תהיה עם השם אלוקיך וכו'. על פי מה שכתב רבנו זל במאמר, תקעו המדבר מתוכחה. שעל ידי נבואה ניתקן המדמה ועל ידי זה זוכין לאמונה ישרה ונתבטא לאמונות כוזביות שהם זוהמת הנחש, בחינת מנחשים ומעוננים וכו'. ועל ידי אמונה זוכין לחסד שעל ידו יהיה חידוש העולם לעתיד, בחינת עולם חסד ייבנה. והחידוש יהיה בבחינת ארץ ישראל שהוא בחינת השגחה, בחינת תמיד עיני השם אלוקיך בה. כי אז יתנהג העולם על ידי השגחה ונפלאות כמו ארץ ישראל. כי עיקר ארץ ישראל על ידי בחינת כוח מעשיו יגיד לעמו, כמו שכתוב בראשית וכו', אומר ויצחק לא היה צריך להתחיל את הפנחה, את התורה אלא מהחודש הזה לכם. אלא משום כוח מעשיו וכו', כדי שלא יאמרו ליסטים וכו', עיין שם כל זה היטב. א', כי באמת ישראל עם קדוש הם בבחינת למעלה מהטבע. כי אינם מסורים לשום שר, ואין המתנהגים על פי הטבע של מערכת השמיים, רק על פי השגחתו ידבח. ועל כן הם מצווים שלא לדרוש באותות השמיים ולא לעונן ולנחש, כמו שכתוב מאותות השמיים אל תחתו כי יחתו הגויים מהמה. כי באמת, הבאה טליה. כי כשישראל אינם דורשים, באלו השקרנים והדמיונות כוזבים של המעוננים והדורשים, באותות השמיים, וחוזים בכוכבים וכיוצא, נמצא שהם מכניעים זוהמת הנחש ומדבקים עצמם באמונה דקדושה. כי אלו הדמיינס של שקר הנל של המנחשים והמעוננים הם זוהמת הנחש כנל. וכשהם מתרחקים מזה, רק שמאמינים בהשם לבדו יסבורך, אזי זוכין על ידי האמונה לבחינת חידוש העולם, בחינת ארץ ישראל. ואזי הנהגתם על ידי השגחה לבד, על ידי בחינת נפלאות, למעלה מהטבע של מערכת השמיים. נמצא שעל ידי זה אין צריכין לירה כלל מאותות השמיים, כי מתנהגים על ידי השגחה לבד כנל. נמצא שעל ידי זה בעצמו שמתרחקים מזה, על ידי זה אינם צריכים לירה מזה כלל. וזה כי יחתו הגויים מהמה. כי הם יש להם לירו מזה מאחר שהנהגתם על פי הטבע. כי אינם זוכין לבחינת השגחה גמורה בשלמות מאחר שלא פסקה זוהמתן זוהמת הנחש. והם אל מעוננים וקוסמים ישמעו ואין להם אמונה בהשם. ומחמת זה אינם זוכים לבחינת ארץ ישראל, בחינת השגחה, בחינת חידוש העולם. כי אי אפשר לזכות לזה, כי אם על ידי אמונה דקדושה. ועל כן, מאחר שאינם זוכים לבחינת השגחה, נמצא שהם מתנהגים על פי הטבע. ועל כן יש להם להתיירא מאותות השמיים, מחמת זה בעצמו שהם דורשים בהם, ואין להם אמונה דקדושה כנל, כי הבעתליה כנל. ב' וזה שכתוב אצל איסור שלא לדרוש במחשפים ומעוננים, תמים תהיה עם השם אלוקיך. עם השם אלוקיך דייקה. השם אלוקים זה בחינת שם מלא, בחינת אלמה דעתה, שאז יהיה השם אחד ושמו אחד, בחינת השם הוא האלוקים, בחינת כולו טוב, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, וכמובא בדברי רבנו ז"ל בכמה מקומות. כי אז יתבטל הטבע והתנהג על ידי השגחתו לבד. והשגחתו יתבח הוא כולו טוב, כולו חסד, בחינת עולם חסד ייבנה. כי הטבע הוא הסתרת השגחתו יתבח, בחינת דין, בחינת אלוקים, גימטריה הטבע כמובן. כי באמת, גם הטבע הוא מתנהג על ידי השגחתו יתבח. אבל כשהשגחה היא נסתרת ונעלמת בבחינת ההסתרה, בחינת דין, וכשנתגלה ההשגחה, אזי הוא כולו טוב, כולו חסד, שזה בחינת חידוש העולם, בחינת עולם חסד ייבנה. כי אז יתנהג על ידי השגחה לבד כנל, ואזי יתגלה כי כולו אחד, כי גם הטבע הוא השגחה. כי השם אחד ושמו אחד, בחינת השם הוא האלוקים. השם הוא בחינת השגחה, בחינת חסד. אלוקים, בחינת דין, בחינת הטבע כנל. ולעתיד יתגלה כי השם הוא האלוקים, כי כולו טוב, כולו אחד. כי גם הטבע תהיה נכללת בהשגחה, כי כולו חד כנל. ואנחנו עם קדוש מצווים גם עכשיו לאדבקה מחשבתא באלמא דעתה, ולהמשיך בחינת אלמא דעתה, בחינת השגחה גם בזה האוילום. כי זה עיקר עבודתנו שיהיה נכלל זה העולם בבחינת אלמא דעתה, שיהיה כולו אחד. ועל כן אנו מצווים שלא לדרוש באותות השמיים ולא במנחשים ומעוננים, רק להאמין בהשם, כדי לזכות על ידי זה לבחינת השגחה, בחינת אלמא דעתה. וזהו בחינת תמים תהיה עם השם אלוקיך שכתוב אחר הזהרות לא יהיה בך מעונן ומנחש וכו'. עם השם אלוקיך דייקה, בחינת השם הוא האלוקים, בחינת אלמא דעתה. שאנו מצווים לדבק עצמנו בבחינת אלמא דעתה, בחינת השגחה, בחינת השם הוא האלוקים, בחינת כולו טוב, בחינת ביטול הטבע. כי הטבע שהוא בחינת אלוקים נכלל בבחינת בחינת השגחה, כי כולו אחד, כולו טוב, כנל. וזה בחינת תמים, כי זה עיקר התמימות והשלמות שאין בו שום חסרון. כי כל החסרונות והדינים הם בבחינת הטבע שהניקתה מבחינת דין, מבחינת אלוקים. אבל בבחינת השגחה, בבחינת אלמא דעתה, אין שום חסרון ודין כלל, כי כולו טוב כנל. וזה שנזכר ארץ ישראל אצל הזערה זו, ותלה כבישת ארץ ישראל במצווה זו. כמו שכתוב, כי הגויים אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו. ואתה לא כן וכו'. כי באמת עיקר כבישת ארץ ישראל הוא על ידי שאנו פרושים מאיסור זה. כי על ידי שאנו מתרחקים מזוהמה זו של מנחשים ומעוננים. רק אנו מאמינים בהשם, על ידי זה אנו זוכים לבחינת חידוש העולם שהוא בחינת ארץ ישראל. כי עיקר ארץ ישראל הוא על ידי כוח מעשיו, על ידי שמאמינים, כי השם ברא הכל ברצונו וכו'. וזה שכתוב כי בגלל התואבות האלה השם אלוקיך מוריש אותם מפניך, כי על ידי שדורשים באלו התואבות ואין להם אמונה, על ידי זה הם נתגרשים מארץ ישראל, כי אי אפשר לזכות לארץ ישראל, כי אם על ידי אמונה כנל. וזה שנשמח אצל הזערה זו, נביא יקים לך וכו', כי כל זה תלוי בנביא האמת, כי על ידי נבואה זוכין לאמונה דקדושה ולפרוש מזוהמת הנחש שהוא בחינת מנחשים ומעוננים כנל. ג. נמצא שעיקר איסור של מנחשים ומעוננים וחיות זהו כדי לפרוש מזוהמת הנחש ולהמשיך עלינו השגחתו יתברך בחינת אלמא דעתה על ידי האמונה דקדושה כנל. ועל פי זה יש ליישב מנהג האוילום המובא בשולחן אורוך, נהגו שאין מתחילים בשני ורביעי. ולכאורה הוא כמו מעונן חס ושולם. אך יש ליישב המנהג כי עד רבה. בזה אנו מראים שאין אנו רוצים שיהיה הנהגתנו על פי הטבע חס ושולם, רק על ידי השגחתו יתברך לבד. כי בשני היה הבדלה, והבדלה הוא בחינת אוילום הזה שבו סוד ההבדלה בין טוב לרע וכו'. אבל לעתיד לא יהיה בחינת הבדלה, כי אז יהיה כולו טוב ולא יהיה שום רע כלל. ועל כן אין אנו מתחילים בשני להורות שאין אנו מתנהגים על פי הנהגת העולם הזה שהוא בחינת יום שני, שזה סוד הבדלה כנל. ועל כן לא נאמר כי טוב בשני כנל. וזה בחינת שאין מתחילים ברביעי. כי ברביעי נאמר יהי מאורות חסר, כי בו היה כתרוג הירח ונתמעתה. ומיות הירח זה בחינת הנהגת העולם, זה בחינת הטבע, בחינת דין. שההשגחה והחסד הוא נסתר כביכול. שעל ידי זה בחינת הלבנה היא נתמעטת ואינה מהירה בשלמות. ולעתיד, שאז יתבטל הטבע ואז יוכלל הטבע בהשגחה, כי יהיה כולו אחד, כולו טוב, אז יתקיים והיה אור הלבנה כאור החמה, כאור שבעת ימי בראשית, כי יתמלא פגימת הלבנה ולא יהיה בה שום חסרון ומיות. כי אז יתגלה השגחתו וחסדו יתברך, ויהיה כולו אחד בחינת השם הוא האלוקים, שזהו בחינת אור הלבנה כאור החמה כידוע. ועל כן אין לנו מתחילין ברביעי שבו הוא בחינת מאורות חסר, בחינת מיעוט הלבנה, שזה בחינת הנהגת העולם הזה, בחינת הנהגת הטבע כנל. כי אנו רוצים שלא יהיה הנהגתנו על פי הטבע, רק על פי השגחה, שהוא בחינת אלמא דעתה. שאז יהיה אור הלבנה כאור החמה וכו' כנל. כל זה כתבנו ליישב המנהג. אבל באמת, טוב יותר שלא להקפיד על זה כלל, כמו שכתב הרמב"ן שאינו משנת חסידים. ד. ועל כן אנו מונין ללבנה, כי אנו ממשיכים בעולם הזה בחינת אלמא דעתה, בחינת מילוי הלבנה, בחינת ה, בחינת השם הוא האלוקים, בחינת אור הלבנה כאור החמה. ועל כן אנו עושים עיקר מן הלבנה, כי זה עיקר עבודתנו למלות פגימת הלבנה. ועל כן אנו מקדשים החודש ועושים ראש חודש, ועיקר קידוש החודש הוא למלות פגימת הלבנה כידוע. כי אנו ממשיכים לקדושה מעל מדעתה, שאז יהיה אור הלבנה כאור החמה, באוילומה זה גם כן. ומקדשין החודש למלות פגימתה כנל. ועל כן נקרא ראש חודש, בחינת חידוש העולם שאז יתמלא פגימתה. ועל ידי קדושת ראש חודש, אנו ממשיכים בחינה זו גם עכשיו. ועל כן נקרא ראש חודש על שם חידוש העולם כנל. ועל כן כל הימים טובים הם נמנין ללבנה, כי כל הימים טובים הם זכר ליציאת מצרים שעשה עמנו אותות נוראות, שינוי הטבע. נמצא שבכל הימים טובים נתגלה השגחתו יתברך, ביטול הטבע, בחינת אלמא דעתה. ועל כן הם נמנין ללבנה, כי עיקר מה שאנו מונין ללבנה הוא להורות שאנו מאמינים שתתמלא פגימתה ויהיה אור הלבנה כאור החמה. ובזה בעצמו שאנו מונין אל הלבנה ומקדשין אותה, ועושין הימים טובים על ידה, על ידי זה בעצמו נתמלא פגימתה. כי הימים טובים מרמזין על מילוי פגימתה, כי הם מבחינת אלמא דעתה, בחינת ביטול הטבע, שהוא בחינת מילוי הלבנה, בחינת אור הלבנה, אור הלבנה כאור החמה כנל. ועל כן קידוש החודש הוא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל כשיצאו ממצרים. כי אז נתגלה השגחתו יסבוח, כי שידד המערכות ועשה עמנו נפלאות גדולות. ואז נתגלה ונמשך בחינת אלמא דעתה בזה האוילום, שזו בחינת קידוש החודש כנל. ועל כן נצטוו במצווה זו מיד כנל. נמצא שקידוש החודש הוא בחינת אלמא דעתה בבחינת השגחה, בחינת ארץ ישראל. וזה שסמכו רבותינו זה על זה לזה במאמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה מבראשית, אלא מהחודש הזה לכם, אלא משום כוח מעשה וכו'. דהיינו כבישת ארץ ישראל וכו'. כי באמת הכל אחד. וההתחלה שהיה ראוי להתחיל מהחודש הזה וכו', וההתחלה של בראשית וכו', הכל אחד. כי החודש הזה הוא מצוות קידוש החודש, ולהמשיך בחינת השגחה, בחינת חידוש העולם, בחינת ארץ ישראל, בזה העולם. וזה בחינת ההתחלה מבראשית בשביל כוח מעשיו, כדי לכבוש ארץ ישראל שהוא בחינת השגחה, בחינת חידוש העולם כנ"ל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. וזה כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. כעת יאמור ליעקב לישראל מה פעל כל. כי על ידי שאין בהם נחש וקסם, רק מאמינים בהשם, על ידי זה זוכים לבחינת השגחה, בחינת חידוש העולם, שהוא בחינת כעת יאמר ליעקב וכו' כנ"ל.